अगर तुम किसी से प्यार करते हो, क्या तुम उसके लिए ऐसा कुछ करोगे जो करने से शायद फिर वो तुमसे कभी प्यार ना करे? तेरी याद मैनू आवे, एहसास दिलावे, भुलने दा तेनू क्यों ख्याल ना आवे। तेरी याद सतावे, एहसास दिलावे, भुलने दा तेनू क्यों ख्याल ना आवे। असी जान लुटाई सजना हर जाई, तेरे छड़ के ना जा ना तू देर सवाई। सानू कह गया बेवफा, होई मैथों केड़ी खता, मैनू दस दे तू बेवफा। सानू कह गया बेवफा।